Ceará, Ceará, né? E ela foi legal, tá falando aí. Eu vou pro. Até ela não foi legal, né? Eu vi que ele tá com o curso na Friola com a Rui. E ele tá com a bola. É na parte. Eu falei, tá muito legal. Vem, será que tem isso? Sempre qual que já andou, daí solta, me sandara, leia que ela me lembrou. Se é um importe por aqui, a nossa lava em Brasil, em Brasil, eu sou o que nós temos de fora. Material, eu acho que é o que nós temos de fora, em banco, eu acho que é o que nós temos de fora. Se eu for, meu, agora, eu tenho que ser um instrumento. Bom, com isso, eu tenho que ter um central, Robert Hall, som var med och slogs mot vänsterpacket denna förmiddag. Vår organisation, vår rörelse eller vårt parti, vad man väljer att kalla det, har en gång för alla svårt att inte vila från vänsterextremismen och militärintan i det svenska samhällslivet en gång för alla. Om samhället inte kan ge oss det skydd som vi behöver, så är vi också beredda att använda de metoder som kommer att krävas för att krossa de krafter som är våld eller på annat sätt angriper och vill krossa oss i vår tysklänska kamp, i vår patriotiska kamp för att rädda vårt älskade föreningsland. Jag vill säga att det känns som en stor ära för mig att ännu en gång få stå framför er för att försöka framföra er ord vad vi alla känner och tycker. Och vad vi känner och tycker är aldrig så tydligt och så starkt som just denna dag på året, vår nations nationaldag. För i en tid när självutplåningen av vår nationalkänsla gått så långt som bara är möjligt, är varje chans för vårt folk att få uttrycka fosterlandskärlek ett livsviktigt halmstrå. Men då inte bara till meningslöst flaggviftande och konservativ punschpatriotism, utan till den politiskt organiserade nationalismen som en räddningsplanka för en nation i totalt sönderfall. Vad kommer finnas kvar av vårt gamla land, av vårt gamla kära Sverige? Om den utveckling som vi nu genomgår kommer att tillåtas fortsätta år efter år. Den vettlösa internationalismen, den slår hårt mot Sverige på område efter område. I fredags beslöt riksdagen att acceptera EES-avtalet. Ett avtal som bland annat innebär rätt åt utlänningar att bosätta sig, arbeta och utnyttja sociala förmåner samt köpa fast egendom i Sverige. Utsättande av svenska företag för ohämmad utländsk konkurrens när arbetslösheten redan är högre än någonsin. Påtvingande av cirka 70% av EGs lagtextsystem. En så kraftig ekonomisk integration att ett nej i folkomröstningen 1994 blir ytterst svårgenomfört. Synd att vi har nationaldag på en söndag. Annars hade man kunnat få genomföra detta beslut på nationaldagen. Jag hade väl verkligen ställt allt på sitt spets, på sin spets. Här är allemanslandet. Här tror vi inte på vårt eget folks förmåga att styra och gestalta sin framtid. Men regeringen inlämnar här med Sveriges kapitulationsförklaring. Från och med nu överlämnar styret över landet Sverige till Europas förenta stater. Medlemskapet i EG är ingenting annat än en kapitulation. Där politikerna kommer kunna lämna ifrån sig ansvaret för vårt land. Och det är väl i och för sig förståeligt att en sådan samling klåpare vill göra allt för att minska sitt eget inflytande. Pierre Schori. De klarar inte längre att styra skutan Sverige. Pierre Schori, Alf Svensson eller Ulf Dinkelspiel, de drömmer säkert på nätterna om alla fina representationsmiddagar, träffade höga Europapolitiker etc. som väntar nere i Bryssel, när de ska ägna sig åt att sälja ut sitt land och sitt folk. Folket utan land, folket utan framtid, folket utan hopp. I fredags fick vi nya siffror. Arbetslösheten ökade med 8 000 under maj månad. 8 000 människor som istället för att delta i utvecklandet och uppbyggandet av vår nation nu ska tvingas in i ett socialt och i viss mån ekonomiskt armod. Flera ekonomer är överens om att vårt sociala system kommer att fullständigt kollapsa. Då, när pengarna inte längre räcker till, då är det inte längre några som kommer att skratta åt oss och se oss som en marginell rörelse utan rejält inflytande i svensk politik som vi är bortkastat att rösta på. Hur många gånger har vi inte fått höra, ja, jag tycker som ni, men det är ingen idé att rösta. Och vi säger istället, unge svensk, var stolt över vad du är! Internationalisterna ljuger! Sverige har byggt upp av dina svenska förfäder! Och snart är det din tur att vara med och ta över vårt land! Men då är det bäst att du bara vaknar nu, att agera! Det blir främlingar från hela världen som har kommit hit och som tar över vårt land. Då är det inte längre ni, svenska bössar och flickor som fått över detta land. Och då får ni skylla er själva. Då får svenskarna skylla sig själva. För att man var så flata och man var så passiva som man lät dessa landsförrädare i riksdagen, i massmedia och som styr och valstyr i Sverige. Man lät dem på fritt spel och gjorde ingenting. Då får svenskarna skylla sig själva, men det finns hopp än. Men det är sannoliken inte lätt att vara ung i dagens Sverige. Nu, under 90-talet, då går allt. Allt går egentligen mot, kan man säga, allt går på sin spets, mot sitt avgörande. Ska vårt land kastas in i totalt kaos och upplösning i fullständig internationalism? Eller ska vårt folk resa sig och vårt land räddas? Ekonomin håller fullständigt på att gå i kras. Statsskulden växer lavinartat. Arbetslösheten tilltar. Många grupper lever idag i ett allmod vi inte har upplevt sedan början av seklet. Men ännu kan en viss bluffvälfärd upprätthållas genom att vi lånar av kommande generationers välfärd. Jag möter ofta människor som resignerat inför framtiden. Personligen har jag blivit arbetslös och kommer som så många andra att få kännas vid en sänkning på 10% av pengarna man behöver till livets nödtorft. Men vi ska inte möta denna utveckling med resignation. Utan istället svetsas samman i en fast beslutsamhet. En gemenskap som ska bygga det nya Sverige. Nu när internationalisterna raserat vårt välfärdsbygge. Tiden är nu inne när det måste komma någon som kompromisslöst med en fanatisk envishet trummar ut sanningen. Det är fega byke vi har i riksdagen. Dessa klåpare som slingrar sig och gör sig till i TV-rutan. Utan att ge svenska folket någonting gott måste bort. Till exempelvis när kriminaliteten, de grova våldsbrotten tilltar. I för varje år högre och högre grad. Och människor upplever en allt större otrygghet inför att röra sig på gatorna. Ja, då pratar Gun Hellsvik om att tillsätta detaljerade utredningar. När små samhällen på 3-4 tusen invånare över en natt invaderas av kanske 500 migranter från Afrika. Nu står Bengt Westerberg i TV-rutan och säger att invandrarna måste integreras i svenska samhället. Hur ska de kunna det? För jag menar, vi kan redan idag konstatera hur bilden blir. I början, när den här flyktinginvandringen började, eller rättare sagt arbetskraftsinvandring som det var då, då placerades assyrier i Södertälje. Och det blir fler och fler assyrier som kom dit. Vad skulle man hitta på då? Ja, då flyttade man, då sa man att assyrier skulle placeras i andra delar av Sverige. Vad hände då? Ja, då flyttade assyrierna ifrån områdena de hade kommit till Södertälje. För där kände man gemenskap, där fanns en, så att säga, en växande koloni med assyrianer. Då ville man införa en lag. En lag som gjorde det förbjudet för assyrier att flytta till Södertälje. Men det blev stämplat som rasism hos diskrimineringsombudsmannen. Så då fortsatte antalet assyrier att växa i Södertälje. Sen har vi fått liknande problem i område efter område. Då fyller man på först alltså under 60-talet i viss mån, men framförallt 70-talet och 80-talet med utomeuropeiska invandrare i storstadsgetton. Det fylls på mer och mer, för då ska det inte märkas så tydligt. Svenskarna luras. Då upptäcker man ett tag att vi bara får områden som är kraftigt eftersatta socialt och ekonomiskt. Svenskarna flyttar därifrån. De vill liksom inte bli kulturberikade som Bengt Westerberg tänkt sig. Områden som Rinkeby, Tensta eller stora kommuner, Botkyrka med mera, får en mycket dålig klang hos väldigt många svenskar. Det handlar om ekonomisk och social utslagning. Det handlar om polarisering av samhället. Ja, vad hittar politikerna på då? Ja, då måste vi sprida ut dem, så får vi inte den problemen. Så då börjar man plötsligt fylla på i landsortskommuner. Då ska hela Sverige plötsligt internationaliseras och kulturberikas. Och vad händer då? Ja, då inträffar fenomenet att, som jag nämnde här förut, små kommuner, 3, 4, 5 tusen invånare kanske, får hundratals afrikaner och annat, plötsligt över en natt. Och då plötsligt blir folk förbannade. Och då ojar sig politikerna över den hemska rasismen som växer i samhället. Vilka oduglingar, vilka idioter rent ut sagt. Man att Sverige alltid tagit emot invandrare. Vi tog emot invandrare. Ja, vi invandrar allihopa. Vi kom efter inlandsisen. Så vi invandrar allihopa. Så det är ingen skillnad mellan oss och människor från Uganda, Etiopien och Afghanistan. Jaha, säger jag då. Det innebär att man underkänner betydelsen av tusentals år av utveckling. För där, sen inlandsisen försvann, så har ändå tusentals antal år gått när svenskar kämpat på vår mark. Man har plöjt åkrarna, man har dött på slagfälten, man har byggt upp vårt Sverige successivt. Det såg inte ut som det gör idag för 2000 år sedan. Självklart, eller hur? Men det verkar inte internationalisterna fatta riktigt. Men det kan ju bero på att de själva kanske är exempel på just individer som inte har hunnit utvecklas under de här tusentals åren. Och framförallt är det en väldig skillnad på mig och Bengt Westerberg när det gäller hur jag betraktar till exempel en iranier som kommer till Sverige. För jag anser inte att han är hemma hos sig när han är i Sverige, han är hemma hos oss. En iranier som får ett svenskt medborgarskap är en svensk. Han är en iranier med ett svenskt medborgarskap. Och det är en väldig skillnad. Det verkar inte politiker fatta. De flesta människor fattar det. Överhuvudtaget när man pratar. Men de fattar naturligtvis inte. Men man skryter ju hela tiden om en utomordentligt välfungerande demokrati. Men då kan man ju börja undra, vad är det för en demokrati som vi möter? Ja, det är demokrati för PKK, kurder. Det är tillåtet till exempelvis för ANC, för dem är det demokrati. terrorister från andra världsdelar som kan vara här fritt att hålla möten och agera på andra sätt. Men det är ingen demokrati, det är ingen frihet för de krafter som vill rädda vårt land. Vi har blivit förbjudna att hyra offentliga lokaler i hela Stockholm. Vi har blivit förbjudna i Lidingö. Vi har blivit förbjudna i flera kommuner runt om i Storstockholmsområdet. Så här är vår enda möjlighet att ha utomhusmöten som vi har här idag. Det är enda chansen för oss att överhuvudtaget kunna samlas här i Stockholmsområdet. Därför man vet att vi är många. För visst är det härligt att vi är så många här idag? Och detta förstår de. Det här förstår de, så de är oroade. Så då så hittar de på ett beslut att förbjuda oss. Och man kan lita på sina lakejer i massmedia. För dem är det inte ens intressant att ta upp det här. Och jag har sagt det förut och jag säger det sen. Jag säger det igen. Hur tror man till exempelvis att det så kallade invandrarpartiet hade blivit uppmärksammade? Om de hade blivit förbjudna i era lokaler. Oj, oj, oj, vilket ramaskri om rasismen och förföljelser. Och hur hemskt det var att de inte får hyra lokaler. Eller tänk om det hade drabbat något av de här vedervärdiga riksdagspartierna vi har. Hur hade det varit då? Det hade blivit ett ramaskri utan dess like. Men nu är det helt okej. Okay. Nu tigs det om det i massmedia. De håller ihop minsann. Och då säger man att vi har en bra demokrati. Vi får rösta om vi val var tredje år. Ja, men vad spelar det för roll att ha allmänna val? När inte sanningen får förekomma i massmedia, när inte sanningen får komma fram, när sanningen undertrycks. Vad är det för vits? När folk förs bakom ljuset, när det ljugs, när folk duperas. Då är förutsättningarna för dessa allmänna val fullständigt borttagna. Vad är det för vits med att ha dem? Det liknar ju rena skämtet som vi ser ut idag i Sverige. Och de flesta människor vet ju inte om det. Det viktigaste som rör sig är oftast bingolotter på lördag, ja, det har ju slutat nu. Eller också så är det vad man ska hitta för nattpartner till helgen, eller fredagsfyllan. Och det är så de vill få oss. Vi svenskar, vi ska vara tysta och snälla och lydiga. Vi ska vara konsumtionsenheter som sitter i våra små lägenheter. Och fullständigt struntar i hur det ser ut på gatorna. Fullständigt struntar i hur många tiotusentals etniska främlingar som väller in i Sverige och håller på att ta över vårt land. Det ska vi strunta fullständigt i, för vi ska drogas. Vi ska drogas med konsumtionsvaror. Det är vad man ägnar sig åt. En innebärande ny som är rätt och som inte förstår det, den kan jag bara känna på rakt. Men som får vara ute och välkommen den nya gemenskap, den nationella gemenskap som vi ska bygga i Sverigedemokrater. Tänk att massmedia, kulturelit, maffian, politiker, lärarkår och så vidare lyckats skulptera folket i sån hög utsträckning. Så är man inte ens medveten om sitt arv, sin kultur och vad man är för någonting. Då har det verkligen gått långt. Jag vet inte om jag kan skratta och gråta, men jag kan förklara det ganska. Men du har en hundkorg, en korg med hundvalpar i. Sen har du en korg med kattungar i. Då har du alltså hundvalpar och kattungar. Då tar du denna kattungar och sätter den i korgen med hundvalpar. Då frågar jag, är denna kattungar nu en hundvalp? Det är alltså ganska enkelt. Men med en stigande grad av besvärad min så tvingas nu våra politiker att fortsätta att försvara lungorna. När den börjar bli mer och mer uppenbar för svenska folket, vilken vansinnig politik man har fört under alla dessa år. Den internationaliseringen av Sverige, den svenska blir allmänt landet, beslutat inte genom allmänna val, utan av dessa politiker. De har ingen rätt i historien att ta sådana här beslut som drabbar vårt land på det här viset. Det är förbrytare i historiens perspektiv. Jag kan inte säga någonting annat om dem. De har ingen rätt att ta sådana här beslut. Att förstöra våra Sverige som har fått i all för våra förfäder. Allt fler och fler nyanserade debattörer börjar inse att vi har rätt. Vi är inte den här bilden som man vill framställa av de flesta nationalister i massmedia. Att det är människor som inte kan någonting. Det är människor som har haft en svår bakgrund. Det är människor som har haft problem på olika sätt. Ja, det är konstigt. Man måste ha haft problem i sin barndom för att älska sitt land. Så har det blivit. Sen så var det en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det var en docent från Stockholms universitet. Och hon skrev där, och det var inte det här nydemokratisvamlandet om att vi kan vi ta emot flyktingar bara de arbetar och gör rätt för sig. Utan det var rakt på sak sanningen, precis så som vi sverigedemokrater presenterar den. Och det gick ut på att endast den människa som har levt inskränkt i en liten värld och inte sett någonting av hur det ser ut ute i vida världen, endast en sån människa, endast en korkad människa, det var andemeningen av det, kan tro på att det går utan problem, utan friktioner, utan svåra problem till och med, när man på så här kort tid ska omvandla ett land och fylla på med stora etniska minoriteter. Det var vad hon menade. Det är rätt kul att se och läsa den artikeln som var för ett par veckor sedan. För det var just vad hon menade. Varför ser det ut som ni gör till exempelvis i Jugoslavien? Där har man ju skapat en konstlandnation. Då kommer vi in på det här igen med folk och land. Där har man alltså skapat en konstlandnation av massvis med olika grupper som skiljer sig på olika sätt från varandra. Med ett antal dominerande folkgrupper. Med olika religion, olika kultur, olika bakgrund. Så har man genom 50-60 år av kommunistiskt förtryck försökt få denna låtsasnation att bli som ett land och en nation. Det har inte lyckats. Folket har kämpat mot varandra. De har kämpat för sin nationella självständighet. Det är som en naturkraft som alltid kommer att bryta fram när vettlösa internationalister eller vettlösa politiker ignorerar betydelsen av ett folk. Betydelsen av att ett folk vill ha samhörighet och gemenskap inom egna gränser. Att kunna leva i fred och samförstånd med andra folk. Men endast under förutsättning att man respekterar dessa olika nationers olikheter. Att vi har olika länder. Endast då kan vi få en bättre värld. Endast då kan vi skapa något riktigt hållbart. Men nej, dessa internationalister, de bara fortsätter i land efter land och köra på i samma gamla hjulspår. Trots att vi ser exempel överallt i världen på att det fungerar inte. Man måste helt enkelt respektera olika folk. Vill jag bara säga det här, att tiden är nu inne när svenskarna ska enas. Det här är vårt folk, vårt land och vår framtid. Nu ska rodret till skutan Sverige vridas ur händerna på internationalisterna och starka armar som endast har nationens välbefinnande och väl för ögonen ska ta över. Så ska vi bygga ett land som omvärlden kommer att se på med avund. Leve Sverigedemokraterna! Leve vårt svenska folk! Leve så skulle jag vilja säga så här. Jag vill tacka er allihopa som har kommit hit idag, som har slutit upp och gjort den här dagen möjlig. Jag vill också säga att nu är det dags att ta steget ut, att gå med oss sverigedemokrater i kampen för att rädda vårt fosterland. Gå med oss sverigedemokrater, det enda nationella alternativet i vår svenska politik.